Majd előjön, ha akar. Ja, az is. Van idén? Nincs. Nincs se. Ja, valama. Jó a dinnye, mit hoztál benne? Hm? Jó a dinnye. Nem néztem még meg. A Thank you. csak a hordómat meg. Hm? Hordómat meg még erre. Elveszett. A kiközi borti már így. Már tartjuk a szívet. Kimoltam el. Hogy nem ment anyád állni, mint amíg állt. Majd menni fog. Şe. Nem kell mondanom most, nem adhatod máshol a hangot. Hát akkor mindjárt megyek kapálok, mi? Nem tudom, meleg van ki. Várj, hogy egy tényét vegyek fel egyen. De mutka is csinálom tizáltat ki, teszem. Nem, meg este. Tegnapi napos komplet, mert tegnap elég is. Fogjad magadat ezt a fok. Majd, a szirka. Nem, itt egy kettő, akartam egy ezest, hanem mindjárt el is adom. Mérges vagyok. Mi? Ez Anikó telefonál. Hogy? Hogy? Vinkurban nyöszögött nekik, hogyha nem rendezi nekik fát. És mi lett? Semmi. Majd akkor mámaik elmennek, azt akkor megnézik, hogy nem jelenő a fát. Nem elmentél, nem mondtam neki, hogy... Nem a segít kinyalod már neki. Hát ennyire utálatos így lesz, hogy... Ha én elmegy, nem kell neki. Tamás. Hát hagyjad, akkor hagyj minél Tamás, hogyha már annyira Tamással van elszaradva. Három szerzhatsz neki napjában néha, mikor kő valami. Hát, majd mi kell. Hát, én is azt hiszem. Hagyjad rá, akkor majd most már rendeti az. Eddig te rendeztem, most már hagyjad, hogy majd akarsz. Ha milyen, hogy idehozzák a fát, akkor rakják is be, annyira akarják. Hát így van. Ha már annyira velük akarja rendeztetni, akkor rakassa is be velük. Figyelj, ideig be. Te mondtam neki szépen, hát múlt héten, hogy nincs a fatelepen semmilyen hát fa. Hát de látod milyen. Hát ideig beteg. Hát hogyha már annyira velük akarja, akkor ha azt csináltassa, akkor rakassa be vele, meg rendeztesse magát, felehozta, akkor kész. Eddig te rendezted, hát hónapon keresztül, akkor rendezze ő. Tedd el a biciklet, hogy bírat oda. Panaszkodat, ugye? Igen. Nincs neki fár és külön a fa. Nem sérde. Te csak állod a biciklet. Mondtam neki a három, mondtam, ányom, te nézed, hogy múlt héten mit mondtam te neked? Az, hogy semmilyen fa telepen nincsen semmilyen fa. Nézzük a bodort a tele, nem emlékszel te kicsikét? Nem. Nem magyarázom már össze-vissza, már szememben ne hazudjon! Ő aztán nagyon érdekes magának, van fája vagy nincs fája. Ugyan, mama, ne kell eljárszak állandóan, hogy szereti a két gyereket egymás ellen uszítani? Hát, borzalmasan. Dehogy is nem! Jaj, milyen két gyereket? Hát igen, hát. Észtem, hogy ékeszítem most a minket össze. Nem, az anyag ezt ágába sétott volna. Hát, nem, nem biztos az se. Ő méltósága magyarázza, mondtam szépen ménybe, te is hozz rájuk. Olyan szépen nyöszögtem. Fújjam már! Hát akkor hallhatnád, hogy mit csinál öreg anyád. Világ életibe a szar keverte. Vagy nem emlékszik, ami egy hét ezelőtt mondva, vagy annyira? Annyira, hát. Azt akkor össze-vissza dumál mindegyiket. Szóval egy héten meg lett mondva, mindenkinek vesz a bolatatára, nincsen sehol se fa. Mert nincsen tényleg, azt akkor hogy nem is kell mennem. Kell írni az egész papír. Én is mondom, hogy ide most már mindent eltérkok magamra. Megnézem, igen már. Kötve hiszem, hogy fognak neki találni fát. Kötve hiszem, mert a néha előre be kell már fizetnik. A kultisnek. Érdekelnek, hogy elmennek fátni. Ó, ha fiam mondja, én elmegyek, akkor annyira korját. Azért fölösleges sem mennek. Nem kell, van tévedve majd. Amikor jobban voltunk, akkor se szar csinált vele. Amikor járt, akkor se ott szart ahol van. Ha kinyitom. Ki? Kell neked, mit hozzak, akkor milyen ennivalót kell? Mondtad, hogy már kell valami ennivaló, jut eszembe. Nem tűnt, mit a fény polos. Jó, akkor, na, akkor sussi magamnak. Akkor sütsz. Csak engedem interneket. Elmennek, akkor rendezzék ki, hogy akarják. Ha mondtad nekik, akkor nyugodtan rendezzek. Egyébként mindegy, hogy akarod. Egyszer rendeznek ők is, ha egyáltalán van fa. Hogy a kurfisan lesz, vagy ha fizetsz neki tíz. Ha neki 15 000-et, akkor lesz fád. Előre befizeted. Mindegy. Így át jövök vissza. Nem kell abból dugvalni neked kenyér, vagy... Jó, de nem kell semmi, biztos? Jó, nem tudom, akkor... Jó, akkor szalonnát hozzak. Jó, majd akkor. Egy-kettő meg leszek. Visszajövök. Samo gledam, nemaju. Šta ste rekli? Solana, nemaju. Da ja gledam, nema. Uh-huh. A šta vam treba? Solana, solani nemaju. A, ne, hvala ti. Thank you. Ima i ovo... Ima na buksa. Pošto je ovo srani? 650 dinara. Treba mali komada. Ova? Može ovo. Da. Može? Mhm. Još nešto? Thank you.

Nem kell bemenni. Nyáron. Ugyanis nem volt repedve a kartonból, oldom a lédinek, még az egy szóval. Igaz, hogy nem volt valami a szóval. Ha? De mi ugyan valami volt a vasba, a dobozba. Na, tanyám. Köszönjük akkor. Nem tudom, hogy múlik az idő gyorsan. Jó aranyos kutya, mi bajod van? Lehet szeretkezni. Tudatkozik. Ha még szabad megegyük, akkor még nem bír aludni a Kornélia. Múltkor sem bírt aludni tőle. Megmérgezték a múltkorit is.